двама или трима. Съборна беседа от учителя, държана на 14 септември 1941 година, 10 часа преди обяд, София, Изгрев. Дето са двама или трима, събрани в мое име, там съм аз посред тях. Матея, 18 глава, 20 стих. Който не разбира вътрешния смисъл на стиха, търси двамата или тримата отвън. Който разбира дълбокия смисъл на стиха, търси двамата или тримата в себе си. Той знае, че всичко иде отвътре, а не отвън. Ние виждаме погрешките отвън, но причините им са вътрешни. Виждате на платното в някое кино известни погрешки. Те не са на платното, но на проекционния апарат. На същото основание човек вижда своите погрешни мисли и чувства и се чуди отде идат. Той не подозира, че те излизат от него и се проектират навън. Мъчно е да убедите човека, че причините на погрешките му се крият в него. Когато ученият прави погрешки, отдава ги на другите учени. Ако се вгледа в себе си, ще види, че погрешките се крият в неправилното съпоставяне на фактите, в зависимост от разумните закони на природата. Има философи, които изнасят своите философски твърдения пред хората, доказват ги научно, без да са ги опитали. Щом дойдат до опита, те пропадат. Един англичанин държал пред хилядно общество научна сказка за летящата машина, негово изобретение. Той описал устройството на машината, доказал принципите, на които се основавало детенето й, и когато трябвало да направи опит да покаже на публиката как лети, останал изненадан. Машината се забила в земята и не се повдигнала нито на сантиметър. Друг англичанин държал сказка в Лондон за американците като народ с неговите отличителни черти. Като описвал американеца като тип и дошъл до ръста, той казал, че американецът е среден на ръст, повече нисък, отколкото висок. Между публиката присъствали трима американци. Като чули, че се говори за ръста на американеца, един от присъстващите американци станал прав и казал: Господа, аз съм американец. Той бил висок 1,90 метра. След него станал вторият американец, който повторил думите на първия и казал: Господа, и аз съм американец. Той бил по-висок от първият, 1,95 метра. Най-после излязъл третият, Джон Хол, висок 2 метра. Като видяли тримата американци, наредени един до друг по височина, публиката се засмяла, всички започнали да ръкопляскат. В този момент сказчикът напуснал залата. Следователно, ако изнасяте нещо от областта на живота, на науката или на религията, преди всичко вие сами трябва да сте го опитали. Всяко нещо трябва да бъде опитано и да принася някаква полза, както за човечеството, така и за отделния човек. Каква наука е тази, която не допринася нещо за човешкия ум, за човешкото сърце и за човешкото тяло? Верните и истинни неща се увеличават и остават за вечни времена. Неверните неща се губят и намаляват теглото си. Истината никога не губи теглото си. За всички времена и епохи тя остава една и съща по тегло, нито се намалява, нито се увеличава. Казано е, че краката на лъжата са къси. Значи, ако краката й са били дълги, постепенно се скъсили. със скъсяването на краката и тя постепенно губи от теглото си. В това отношение светията никога не губи от теглото си. Обаче обикновеният човек губи от теглото си. При една тежка болест той може да изгуби 10-20 кг от теглото си, но като оздравее, пак набавя загубеното тегло. Някои числа от гледище на кабалата представят установени хармонични процеси. Други пък представят неустановени дисхармонични процеси. Първите числа са подобни на организираната материя, а вторите на неорганизираната, затова ги наричат фатални. На български под фаталност се разбира съдбата на човека. Всъщност прави се разлика между фаталност и съдба. Като говорим за фаталност на нещата, разбираме известни случаи или явления в живота, които стават без причина. Като говорим за съдбата, имаме предвид случки, явления в живота, които са резултат на участието на някакви причини. Кои хора вярват в фатализма? Повече простите неуките. Предполага се, че учените не допущат никакъв фатализъм в живота. Обаче много случаи от живота на учени хора говорят обратното. За пример, Виктор Хюго, виден френски романист, бил голям фаталист. Преди да издаде някой роман, той нареждал няколко числа в известен ред и вадил едно от тях. По това число той познавал, ще бъде ли прият добре романът му. Той съзнавал, че това е атавизма, наследена черта, но въпреки това я проявявал. Значи, вярвал в неверието си. Този, който не вярва в нещо и го прави, е по-силен от онзи, който вярва в нещо и го прави. Той преодолява неверието си. Има хора, които вярват в нещо и не го правят. Те са по-слаби от безверниците. Който вярва и не прави, казва: аз знае истината по даден въпрос. Като знаеш, защо не я приложиш? Нямам разположение. Значи ти си слаб човек. Като говорим за истината, мнозина искат да им се каже една истина. Истина е, например, че когато се обичат, хората проявяват разумността си. Значи, обичта е разумен, свободен и съзнателен процес. Повечето хора гледат на обичта по друг начин, точно обратен на нашия. Според тях, когато хората се обичат, те се свързват, ограничават се или се заробват. Това, което ограничава и заробва човека, не е обич, нито любов. Ако наистина човек е ограничен, любовта именно ще го освободи. По това ще познаете степента на вашата любов, както и научените от нея уроци. Ако не можете да се освободите от ограниченията, нямате любов в себе си. Ще кажете, че съдбата ви е тежка, не можете да се борите с нея. Това е криво разбиране. Човек сам твори съдбата си. От него зависи да има добра или лоша съдба. В древността съществувало едно царство, управлявано от Саван Ро. Поданиците му били крайно бедни, нямали жито, царевица, поради което били принудени да убиват птици, зайци, да се хранят с месото им. Къщите им били крайно нехигиенични, тъмни, прихлупени колипки. Случило се, че в царството на Савон Ро дошъл един учен, разумен и добър човек, който влязъл в положението на хората и решил да им помогне. Извикал по-будните от тях при себе си и ги запитал, защо живеят толкова бедно. Те му казали, че съдбата им е тежка, не могат да се борят с нея. не е тежка съдбата ви. Животът ви може да се подобри. Аз ще ви помогна да се изменят условията ви. Съгласни ли сте? На всичко сме съгласни, само да се освободим от сиромашията. Ето, всички птици, зайци избягаха от царството ни и ние сме осъдени на глад. Ученият човек събрал хората и започнал да ги учи как да обработват земята, да сеят жито и царевица. В скоро време те разполагали с хубав, доброкачествен хляб. След това направил малки и големи работилници, фабрики с големи пещи, в които топяли камъни за получаване на прозрачно стъкловидно вещество. От него те правили къщите си, в които влизало изобилно светлина. Като осигурили хляба и жилищата си, значително подобрили живота си. Едва сега те разбрали, че съдбата им била в техни ръце. Сега и на вас казвам. Не бъдете лоши поданици на своето царство, на тялото си. Няма лоши условия, няма лоши времена, няма лоша съдба. Лошото или доброто зависи от субективното разбиране на човека. Има известни съвпадения, някои лоши или неблагоприятни външни условия, но те могат да се избегнат и подобрят. В една от приказките на Хиляда и една нощ се разказва за една царска дъщеря, която се влюбила в един прост, беден момък и се оженила за него. Момъкът обичал да яде чесън, нещо към което царската дъщеря имала крайно отвращение. След сватбата момъкът по обичай се наял с чесън. Когато седнал близо до царската дъщеря да се разговарят, тя усетила миризмата на чесъна и ужасена отскочила настрана. Веднага извикала слугите си, заповядала да ударят 25 тояги на възлюбения ти и да го изпъдят вън. Той взел турбичката си и поел пътя към дома си. Върви и си мисли. Какъв грях е направил, че трябваше да го бият и изпъдят? Малка е погрешката му, наистина, но царската дъщеря не обичала чесъна, не могла да го търпи. Като искал да яде чесън, той могъл да отиде в гората, когато е сам, а не пред възлюбената си. Какво представя чесънът в очите на царската дъщеря? Грехът. Тя имала крайно отвращение към човешкия грях и всеки, който се осмелявал да се яви пред нея с греха си, бивал изгонен вън от царството. Често хората се явяват и при Бога с греха си, но веднага ги връщат назад. Като им ударят 25 тояги, те отново слизат на земята. Няма човек в света, който да не е грешил. С други думи казано, няма човек, който да не е ял чесън. Погрешките и престъпленията на хората са различни. Значи, чесънът има различен произход. Понякога той се употребява за лекарство. Понеже миризмата на чесъна е неприятна, този, който еде чесън, трябва да избягва общества на хора, които не са яли и не го обичат. С други думи казано, който греши и върши престъпления, трябва да бъде далеч от хората. Който не може да въздържи езика си, да стои далеч от хората. Влезе ли в общество, тук ще каже една лоша дума, там ще каже друга и в края на краищата ще го изпъдят навън и глоба ще плати. Един селянин често говорил лоши работи за дявола. Каквото зло виждал, той казвал дяволска работа. Дяволът го спирал няколко пъти и му казвал: «Слушай, престани да говориш лошо за мене, че ще ти отмъстя по някакъв начин. Прави каквото знаеш, не ме е страх от тебе», отговарял спокойно селянинът. дяволът намислил как да се отмъсти на селянина. Той вложил в него желанието да се купи едно магаре. Отишъл селянинът на пазара и видял на едно място продават магаре. Като разбрал цената на магарето, намерил, че е евтино и го купил. Върнал се от дома си, радостен, и отвън още извикал: «Жена, купих евтино магаре. Здраво е, ще ми носи вода и дърва». Още същия ден той отишъл с магарето за вода. Чешмата имала две курни. Като започнал да налива вода, магарето се пъхнало в чешмата и показало ушите си през курните. Селянинът се опитал да го извади, но не могъл. Почакал да дойде някой на чешмата да му помогне. След малко дошли двама пътника да пият вода. Той им казал: «Братя, помогнете ми да извадя магарето си от чешмата». «Къде е то?» «Ето, ушите му се подават от курните». Пътниците погледнали към курните, но нищо не видяли. «Защо се подиграваш с нас?» «Ще ти покажем кои сме ние и как смееш да си играеш с нас». Хванали го те, набили го добре и го оставили на чешмата да се разправя с магарето си. Колкото хора дохождали, селянинът отправил същата молба към всички. Но като не виждали никакво магаре, те го считали за смахнат или за човек, който се подиграва, и го набивали. Като го набили десетина пъти, той престанал да разказва за магарето си и решил да се върне от дома си. На тръгване магарето пак показало ушите си, но селянинът се обърнал към него с думите: «Виждам те, но не смея вече да говоря за тебе, защото ще ме бият». Какво представя магарето? Погрешките на човека, за които той постоянно говори. Колкото повече говори за погрешките си, толкова повече го бият. А за да не ви бият, не говорете за погрешките си, но ги изправяйте. Докато никой не те пита, нищо не казвай. Важно е ти да знаеш, че си сгрешил, да не прикриваш погрешките си. За другите не е важно, че си сгрешил и как именно си сгрешил. Затова хората казват, че не трябва да се казва истината. Трябва да се говори истината, но на тези, които я разбират, които са готови за нея. Щом не я разбират, по-добре да мълчат. Мнозина са дошли до заключението, че е по-добре да мълчат, отколкото да казват истината. Не е така. Ще говорите истината, когато и вие, и окръжаващите са готови за нея. Изкуство е да знаете кога и как да говорите истината. Когато хората придобият това изкуство, светът ще се оправи. До тогава още много пъти ще бъдат бити за истината. Кажете ли погрешката си на човек, който не може да ви разбере, той ще ви морализира, ще ви дава съвети да бъдете внимателни и така нататък. Вие ще се намерите в положението на Настрадин Ходжа, който се качил на къщата си да я покрива. По невнимание той се подхлъзнал, паднал на земята и изкълчил крака си. Като го видяли, че куца, всички го питали: «Защо куцаш, Ходжа?» Той разправил подробно на всички как покривал къщата си, как паднал и така нататък. На своите обяснения той слушал все едни и същи въпроси. Как стана тази работа? Защо не беше внимателен? Защо не потърси някой майстор? Като му дотегнало да отговаря на всички и да слуша едни и същи съвети, най-после той казал: «Чудно нещо, как не се намери един човек да е падал от покрив и да знае как се пада?» Следователно, когато някой ви разправя една своя опитност, дайте му добър съвет. Една жена разправила на един мъж своите изпитания като жена. Той казал: «Кой ти е виновен, че си се родила жена?» Умен ли е този отговор? Ако мъжът се оплаква на жената за изпитанията си, като мъж, и тя му каже, че никой не е виновен, дето се е родил мъж, и този отговор не е на място. Като кажете нещо на човека, трябва да бъде разумно. Не питайте, защо човек се е родил мъж или жена, но дайте му добър съвет, който да го ползва. Представете си, че една мома, селенка, иска да се ожени и ви пита, кого да предпочете – овчаря, с когото е израсла, или някой благородник от висшето общество. За предпочитане е да се ожени за овчаря. При благородника ще има по-добри външни условия, но няма да има добър живот. Има два порядъка в света – човешки и божествен. Те се преплитат взаимно, следствие на което и хората се объркват, не знаят кое е от човешки и кое е от божествен порядък. Женитбата, за пример, е акт на човешкия порядък. Недоволството на мъжа от жената, на жената от мъжа, на децата от родителите и на родителите от децата говори именно за човешкия порядък, който произлиза от неорганизирания свят. В божествения порядък никакво недоволство не съществува. Докато са в човешкия порядък, хората искат да бъдат близо един до друг, особено ако се обичат, да не посегне някой на тях. Щом влязат в божествения порядък, разстоянията между тях се увеличават. Ако жената е на земята, мъжът е на луната. Или ако мъжът е на земята, жената на луната. При такова разстояние има ли възможност да се карат и сърдят помежду си? Ако това разстояние се вижда извънредно голямо, можем да я вземем друго положение. Мъжът да е в Америка, а жената в България. Те си пишат нежни любовни писма, не се сърдят. Щом разстоянията се съкратят, те стават недоволни един от друг. Много естествено, нямат простор, нямат достатъчно въздух да дишат свободно. Мнозина са дохождали при мене да ме питат да се женят ли. Като ги разглеждам, казвам, че научно не им е определено да се женят. Те се сърдят, недоволни са. Защо съдбата им е отредила такъв живот? Щом искат да знаят причината за това, казвам, че другарят или другарката им е на небето, не е слязал още на земята. Ако много настояват, могат да се оженят, но за чужда половина, а не за своята. После да не търсят вината за лошия живот вън от себе си. Щом се се свързал с чужда половина, ще носиш последствията на погрешката си. Искам да имам деца. И това може да стане. Много сирачета има в света. Вземете си едно-две сирачета и ги отгледайте като свои. Ще кажете, че искате свои деца, от вас родени. Така ли постъпвате в живота си? Вие отидете на пазара, купите си един кон, яхнете го и казвате: този кон е мой. Как може конят, който не сте родили, да го наричате свой? Кобила го е родила, а вие казвате: мой е този кон. Хората не могат да приемат чуждите деца за свои, защото мислят, че техните деца са по-добри и по-умни. Това е неразбиране на нещата. Така се мисли и за дърветата, за растенията, за животните. Хората гледат на растенията като на нискостоящи същества. Прави се те. В едно отношение растенията стоят по-ниско от човека, но в друго отношение те стоят по-високо. За пример, плодното дърво дава такива плодове, каквито човек по никой начин не може да направи. Затова пък човек може да направи такъв модерен цветарник от стъкло, и с парно отопление, дето цветята и плодовете се развиват и при неблагоприятни външни условия и дават добри плодове. Всички хора искат да изправят живота си, да развият ума и сърцето си, но не знаят по какъв начин, а затова очакват на външна помощ. Те разчитат на парите си, това е външно условие. Разчитат на имотите си, и това е външно условие. Разчитат на хората, това е последното условие. Преди всичко човек трябва да разчита на своето тяло, на главата, на очите, на носа, на ушите, на езика, на ръцете, на краката, на сърцето, на дробовете, на стомаха си. Да благодари за това, което му е дадено. Това са пътищата, по които човек се въздига и постига своите желания. Какво желая човек? Всеки желая да бъде красив, да има красиви изразителни очи, красиви уши, красива уста и така нататък. Това зависи от вас. Каквото пожелая човек може да го постигне? Достатъчно е да се свърже с клетките на очите, ушите, носа, устата си, като са разумни, интелигентни същества и да им предаде желанието си. Като възприемат желанието му, те ще преустроят органите му и в скоро време той ще се радва на добро зрение, с което ще възприема само добри впечатления от външния свят. Ще се радва на добър музикален слух, с който ще възприема само хармонични тонове в природата. От съзнателната работа на човека върху себе си зависи неговата физическа и духовна красота и мощ. В 10 години съзнателна работа човек може да стане гений. В човешкото тяло има милиарди клетки с различни способности, които човек може съзнателно да използва. Ако се свърже с музикалните клетки на ухото си, той може да стане добър певец или музикант. Като не познава какви блага крие в себе си, човек не разчита на тях и търси щастието си по външен, механичен начин. Той очаква на пролета тя да му създаде условия за работа. Като мине пролета и нищо не придобие, очаква на лятото. И лятото мине, и есента, и зимата, но той нищо не придобива. Като си дошъл на земята, ще разчиташ на всички условия и блага, външни и вътрешни. Щом дойде зимата, ще се прибереш от дома си и там ще учиш. Зимата е процес, в който нещата се прибират в себе си, вглъбяват се. Дойде ли пролета, ще излезеш навън в опитното училище на природата. Пролета може да се уподоби на раждането, а зимата – на смъртта. Следователно, когато се ражда, човек започва да работи върху себе си. Работете и вие върху себе си, без да се оплаквате. И оплакването не е лошо, но нищо не допринася. Да се оплаква бедният, бездарният, има смисъл. Но да се оплаквате вие, които сте и богати, и здрави, и силни, и даровити, това не е на място. Казвате, че работите ви не вървят добре, при това имате добър глас. Излезте на сцената и запейте. Който ви чуе, ще ви възнагради. Друг е въпросът, ако гласът ви е груб, необработен. Такъв глас може да плаши хората. В една музикална академия в Америка се учили много младежи, момичета и момчета. Академията се намирала в един от красивите квартали на града. Един ден дъщерята на един от видните професори по музика, се разхождала около академията във време, когато учениците се упражнявали. Един от тях излязъл на двора с намерение да си попее. Започнал да пее и като видял дъщерята на професора, запял още по-силно. Пеенето му приличало повече на вик, на крясък, отколкото на музикално пеене. Младото момиче се оплашило от този крясък и избягало. Ученикът видял това, затичал се да я стигне и попитал: «Госпожице, защо бягате?» «Оплаших се. Бият някого, чува се рев и крясък». Като чул тази непринудена преценка за гласа си, ученикът премълчал, не казал, че той пял. Значи има разлика между гласовете. Не всеки глас, който излиза от устата, е пеене. Лъвът реве, плаши и хората, и животните, но не пее. В мъгливо време глутници вълци вият, но не пеят. Ужас внася техният вой. И гаргите, и свраките издават глас, но не минават за пойни птици. Славият, канарчето и други някои птици се считат за певци. Славият е добър певец, но се крие, не иска никой да го вижда. Той казва: «Аз се уча да пея, не искам да ми плащат за пеенето». Той не продава изкуството си. Днес много славия има, облечени в човешка форма. Нищо в света не се губи, нищо не се дава даром. Много време е пял славият, за да стане добър певец. Много време е пял човек и още много ще пее, докато стане истински певец. Първоначално човек е бил поставен в малки форми, от животинското царство, дето предварително се учил да пее. След като учил много време, той приел човешка форма и се проявил като добър певец. Човек върви към постепенно усъвършенстване, поради което е минал през всички форми на живота, като през школи. За пример, той е минал през школата на минералите, на растенията, на рибите, на птиците, на млекопитаещите, докато е дошъл най-после до човека. И тук той не спира, продължава да се развива. От бялата раса ще излезе шестата, светеща раса, в която хората ще се различават от сегашните. Техните тела, очи, уши, нос, уста ще бъдат другояче устроени. Съвременните хора виждат само това, което става пред тях. Назад не виждат. Те не могат да предсказват бъдещето. Някои хора, в които интуицията е силно развита, предсказват бъдещето, но те са малко на брой. Хората от шестата раса ще виждат на всички страни и посоки, ще виждат и бъдещето. Те ще виждат какво се крие в мозъка и в сърцето на човека. Стихът „Няма нищо скрито, покрито в света“ ще бъде напълно оправдан за тях. Ако някой нервен човек отиде пред тях, те няма да му говорят как да се лекува, но ще го бутнат на специално място по главата 3 пъти на ден. Сутрин ще го бутнат с показалица, на обяд със средния пръст, вечер с безименния, а някога, когато спи, с малкия пръст. Като пипат на специално място по главата, в продължение на 3 месеца, той ще бъде съвършенно здрав и разположен. Невръстеникът не е търпелив. Като пипате центъра на търпението, към него приижда повече кръв. Той започва да се храни и човек става търпелив. Ако обнадеждите някого, че може да постигне това, което желае, той ще стане търпелив. Днес и религиозни, и светски хора говорят за Бога, но малцина го познават. Ако го познаят, те ще станат подобни на Него. Ето всички растения, които са свързани с Слънцето, растат, развиват се и дават плод. Ако и хората като растенията се свържат със Слънцето на живота, т.е. с любовта, ще станат разумни, учени и интелигентни. Прекъснат ли тази връзка, всичко ще изгубят. Не е достатъчно човек само да се ползва от слънчевата светлина и топлина, но той трябва да знае под какъв ъгъл да я възприема. След всичко това хората се оплакват, че очите им отслабват и не виждат добре. Много естествено. Те не работят с очите си, не правят достатъчно движения. Когато искат да видят нещо нагоре, надолу или настрана, те не движат очите, а главата си, поради което малко кръв приижда към очите им и не се хранят добре. Също така хората не развиват и слуха си, а после се оплакват, че слухът им отслабнал. Не се занимавайте само с отвлечни въпроси, нито с грижите в живота си, но се вслушвайте във всичко, което ви обикаля. Като минавате през някоя гора или като отивате на планината, вслушвайте се в клокоченето на бистрите поточета и извори, в шумоленето на листата, в бученето на вятъра, в пеенето на птичките, в говора на хората. По този начин ще развивате слуха и музикалното си чувство. Откажете ли се от външния свят и се вглъбите във всекидневния си живот, в тревогите и смущенията, слухът ви ще затъпее и постепенно ще го изгубите. Обикновените и дребнави работи запушват ушите. Явява се ушна кал, която трябва да се чисти. Започнете ли да чувъркате ушите си, слухът се разваля. Едно трябва да знаете – за всичко има цар. Който иска да развива слуха си, да пее. Който пее, не е изложен на оглушаване. Който обича истината, не може да ослепее. Обичайте пеенето, за да развивате слуха си. Обичайте истината, за да развивате зрението си. Изобщо, по сетивата и по органите на човека можете да определите диагнозата на неговото физическо и психическо състояние. Както лекарите определят здравословното състояние на човека по очите и по пулса, така по носа може да се определи състоянието на ума, на сърцето и на дробовете. Възможно ли е това? Не само е възможно, но и научно може да се докаже. За пример, забелязано е, че колкото по-дълбоко диша човек и повече време задържа въздуха в дробовете си, толкова носът му е по-широк. Сплеснатият нос показва, че дишането и кръвообращението на човека са слаби. Дължината на носа показва състоянието на ума. Ако носът е много заострен, човек е нервен, сприхав, раздразнителен. А за да се успокои, той трябва да диша дълбоко. Всичко е написано на човешкото лице, на челото и на главата му. Който може да чете, ще определи точно характера му. Ако се занимавате с физиогномията, с френологията и с хиромантията, ще видите, че това са науки, които работят с точни положителни данни. Много астролози има днес и в Германия, и в Англия, и в Америка, но те правят една погрешка. Прехранват се с астрологията. В това отношение те приличат на врачки, които се прехранват с гадания. Заради прехраната си, врачката си служи с верни и неверни гадания. Това не е наука. Майката и бащата трябва да бъдат астролози, защото още с зачеването на детето те определят неговите астрологически аспекти – благоприятни и неблагоприятни. Ако майката и бащата са умни, и детето ще бъде умно. Затова от голямо значение за детето е моментът на неговото зачеване и моментът на раждането му. Един напреднал, възвишен дух всякога избира умни баща и майка, чрез които да се роди. Невъзможно е да се роди той чрез невежи и неразвити родители. Ненапредналите души се раждат от невежи и неразвити родители. Някои казват, че са родени от Бога. Чудно нещо. Родени от Бога, а са невежи, некултурни и грешници. Това е невъзможно. Роденият от Бога е гениален човек, светия. Затова е казано в писанието, че роденият от Бога грях не прави. Чувате ли някой да ви разправя за онзи свят, за Бога, за ангелите, а не може да изправи своя живот, ще знаете, че той не говори истината. Има анекдот за един от турските султани и за двама проповедници, турски ходжа и гръцки владика. Двамата често посещавали султана и му разправили за невидимия свят, за Божиите дела, за отношенията на Бог към всички души. Те разказвали на султана какво прави Бог всеки ден. Султанът имал търпение да ги слуша цели 10 години. Най-после той решил да ги изпита, доколкото знанията им са истинни. Един ден той ги поканил на гости в двореца да се поразговори с тях. Заповядал на слугите си да сварят прясно мляко в голям, дълбок съд и да го донесат да почерпи гостите си. Като сложили млякото на масата, султанът дал на гостите си по едно парче хляб, също такова парче взел и за себе си. Седнали да ядат и той казал на гостите си: всеки сам ще надруби хляба си в млякото и след това ще взима само ония хапки, които е дробил. Гостите надробили хляба си и султанът надробил същото, след което разбъркал хапките. Когато взели лъжицата да ядат, гостите се спрели за един момент, не знаели кои хапки са техни. «Защо не едете?» – запитал ги султанът. «Не можем да познаем хапките си». «Чудно нещо! Не познавате хапките си, които сами сте дробили, а знаете какво става в невидимия свят, какво прави Бог всеки ден?» С други думи казано, човек не може да изправи своя живот, да използва богатството, което му е дадено за себе си, а се занимава с неща, които са далеч от него и нищо не го ползват. Големи богатства и възможности се крият в човека, но трябва да се предизвикат с нещо, да се проявят. Ако си неразположен, не се подавай на неразположението си, но влез между хора, които са жизнерадостни, добре разположени. Те ще събудят известни чувства в тебе и ти ще придобиеш добро разположение. Ако си отчаян и си решил да се самоубиеш, иди между бедни хора, които живеят в глад и лишения, и твоето отчаяние ще се разсее. Ще видиш, че причините за страданието ти са нищожни пред бедственото положение на хората, между които си попаднал. Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Какво трябва да направите, когато дойде Господ между вас? Да изправите живота си, да ликвидирате напълно с лъжата, като причина за гниене и разлагане на живота. Работете върху слуха си, да го развиете музикално, отдалеч да чувате стъпките на Бога. Без музикално чувство нито Бог може да ви посети, нито вие да отидете при Него. Като развива музикалното си чувство, човек се домогва до такива песни, с които събужда скритите си дарби и способности. Така той може да събуди чувството на справедливост в себе си и да изправи отношенията си към всички хора. Музика, която не може да събуди стремеж към красивото и великото, не е истинска музика. Един американец слушал концерт на Камила Русо, ученичка на Паганини, която свирила Сънят на живота. Той се трогнал толкова много от музиката й, че решил да се примири с всички хора и да изправи живота си. Мнозина се оправдават за лошия се живот с външните условия, с мъчнотиите и противоречията. Наистина, противоречие е да излезеш в студен зимен ден с тънка дреха. Обаче разумният може да бъде с тънка дреха и пак да не му е студено. Той е вложил в себе си любовта, мъдростта и истината, чрез които запазва магнетичната сила на тялото си и не усеща студ. Чрез магнетизма той запушва порите на дрехата си така, че студът не влиза през нея. Проявете любовта, знанието, милосърдието, мира в себе си, за да се справите с противоречията. Вложете милосърдието, справедливостта, доброто в себе си, за да се ползвате от топлината на живота. При това положение не може човек да усеща студ и горещина. Той регулира силите на своя организъм и лесно се справя с мъчнотиите. Като ученици, работете върху себе си, за да развивате божествените чувства. За пример, българинът се отличава с твърдост, което е божествено чувство. Мястото на това чувство е горе на главата, дето се намират възвишените, моралните чувства. Не смесвайте твърдостта с упоритостта. Твърдостта представя въглерода в божествения свят. Значи въглеродът прави нещата твърди, водородът меки, подвижни, кислородът активни, азотът пък им дава направление, регулира техните енергии. Изучавайте елементите и техните свойства, за да се ползвате разумно от тях. Казвате, за пример, кислородът е въздухообразно вещество, поддържа горението, а сам не гори. Той е силно активен елемент. Водородът е също така въздухообразно вещество, което гори, но не поддържа горението. Двата елемента, съединени в едно, образуват водата. Ние допълваме. Водородът и кислородът не образуват водата, но дават условия за проявяването й. Водата е носителка на живота. Без вода животът не може да се прояви, т.е. не може да се организира. Без въздух животът не може да расте. Азотът пък отговаря на ума, който използва благата, дадени на човека. Ако знае законите, чрез които се сеят мислите и чувствата, човек би имал бързи резултати. Той ще посъди една мисъл в мозъка си и едно чувство в симпатичната нервна система и в скоро време ще се ползва от техните плодове. Значи мозъкът е почва за сеяне на мислите, а симпатичната нервна система и сърцето за чувствата. Като знаете това, сейте семената на добрите мисли и чувства в мозъка и в сърцето си и не се безпокойте за резултатите. Щом сте спазили Божиите закони, плодовете ще бъдат добри. Не чуплете посетите семена. Не ровете почвата. Имайте търпение. Всяко семе ще израсте и ще даде своя плод на време. Щом сте го посели на време, и плодът ще озрее на време. Сейте добри мисли и чувства и не се страхувайте нито от живота, нито от смъртта. Докато живеете на земята, физическо тяло ви трябва. Щом заминете на онзи свят, духовно тяло ви е нужно. Физическата материя, физическите или временни мисли и чувства остават на земята, а за духовния свят е нужно духовно тяло, изтъкано от светли и възвишени мисли и чувства. Корените им са във физическия свят, в ума и сърцето на човека, а клоните, цветовете и плодовете в духовния свят. Затова е казано, че докато сте на земята още, трябва да се приготвяте за духовния свят. Хората живеят на земята, готвят се за другия свят, но като дойде време да умират, страхуват се от смъртта. Какво нещо е смъртта? Преждевременно раждане. Докато е в утробата на майка си, детето расте, оформява се и се развива. Щом стане на 9 месеца, то се ражда. Роди ли се по-рано от 9-я месец, то е осъдено на смърт. Следователно, човек се плаши от смъртта само тогава, когато се роди преди 9-я месец. Роди ли се на 9-я месец, той не умира, но започва нов живот, минава от един свят в друг. В далечното минало, периодът за развитието на човека е траял 90 милиарда години и постепенно се е съкращавал на 9 милиарда, на 90 милиона години, на 9 милиона, на 900 хиляди години, на 90 хиляди и на 9 хиляди, докато най-после е стигнал до 9 месеца. Значи, всичкото знание, което е придобила в дългия период от време, природата го влага в утробата на майката. Като прекарва 9 месеца в майчината си утроба, детето възприема това знание и го складира в себе си. Като излезе на бял свят, то носи големи знания, то трябва да попадне в благоприятни условия, за да го прояви. В това отношение човек представя зародиш, в който се крият големи богатства. Когато дойде часът за излизане на детето от утробата на майка си, тя му дава своето благословение и казва: «Излез навън!» Щом заплаче, детето показва, че се е родило на време. Майката се радва, че се е родил човек на света. Не заплача ли? Детето е мъртво. Само живите деца се раждат. Радвайте се, когато видите, че някой плаче. Той се е родил вече. Плачът на новороденото дете трябва да бъде музикален, а не креслив. При това той трябва да отговаря на един от трите основни тона до, ми, сол. Дете, на което плъчът отговаря на тона до, е материалист. Ще има добре развито тяло. Дете, на което плъчът отговаря на тона ми, е духовно. Сърцето му ще се развива добре. Ако плъчът на детето отговаря на тона сол, умът му ще се развива добре. То ще живее повече с мисли и идеи от Божествения свят. Като расте, детето променя тона на плъча си. Някои деца сутрин взимат тона до, на обяд ми, а вечер сол. И тъй, когато плачете, благодарете за плача. Не се обесърчавайте, че дошъл плачът. Той е божествен потик, който иде във вид на светлина и топлина, да стопи ледовете и снеговете, което обгръщат ума и сърцето ви. Обилни сълзи ще потекат от умовете и сърцата на хората и ще полеят изсъхналите цветя и дървета в техните градини. Радвайте се, когато плачете. Ако не плачете, вие сте северният и южният полюс на земята, дето цари вечен лед, дето нищо не расте, не цъфти и не зрее. Бихте ли желали да не плачете, но да останете вечно покрити с сняг и лед? Христос плака. Той проля няколко сълзи за човечеството, с което предсказа неговата съдба. Много ще плачат хората, докато дойдат до истинския живот. Някои се срамуват да плачат, считат плача за слабост. Според някои окултисти, плачът трябва да се премахне от човешкия живот. Те казват, че очите на човека трябва да пресъхнат за сълзите. Това е крив превод, толкова верен, колкото и стиха от Господнята молитва: не введи нас в изкушение, но избави нас от лукава го. Очите не трябва да пресъхнат за сълзите, но трябва да бъдат влажни. Не казваме, че очите трябва да се къпят в сълзи, да бъдат всякога мокри, но да имат влага. Дето са двама или трима, там съм и аз. Кои са двамата? Човешкият ум и човешкото сърце. Значи там, дето са умът и сърцето, ще дойде и Бог между тях. В случая Бог представя разумната човешка воля. Ако умът и сърцето са в съгласие, разумната воля ще се прояви. Без участието на ума и на сърцето, волята създава нещастия и страдания на човека. Тази воля наричаме неразумна, невъзпитана. Ето защо умът и сърцето трябва да бъдат в съгласие, да призоват Бога между тях, да възпитат волята. Когато Ева яде от забранения плод, умът и сърцето й не бяха в съгласие, поради което и Бог не беше между тях. Ева се подаде на потика на своята неразумна воля и сгреши. И до днес още човечеството носи лошите последствия на неразумната човешка воля. И тъй, не оставяйте в себе си нито една неизправена погрешка. Една неизправена погрешка води след себе си много погрешки. Те се размножават, както паразитите. За да изправите погрешките си, турете ума и сърцето си на работа. Обикнете Господа с цялото си същество. Започнете да работите по нов начин и животът ви ще се нареди добре. Помнете, бащин дом е цялата Вселена. Бащин дом е Слънчевата система. Бащин дом е цялата природа. Бащин дом е цялата земя. Бащин дом е всичко видимо и невидимо. Тайна молитва. Съборна беседа от учителя, държана на 14 септември 1941 година, 10 часа преди обяд, София, Изгрев.